بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوان يوسيقوة الرتيسة موزوة ذي الحجة موكا الفموجة من 38 كتك درسة كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. جانا تليان زمانينو المصنف رحمه الله نقصوم الشرحياك، وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنه، ولا يطعن ساسان ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. تقسم سهم كتك شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تقفكي كتك سهم وسهم أسمى الشيخ الفوزان، والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة. ما صوفي بيا هويتن لي كازي سنة ولا بالقرآن ولا قرآن، وإنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم، ذوق كما قسمى كينجريزا تست لاذا ndio wanaoitendea kazi vile wanavyohisi wao katika yale mambo yao wanaoyafanya ya uzushi, ndio dini kwao. Na ndio ukaona mutasawifa bid'a kwa wao hazina mipaka, bimaana kila mwaka kuna jambo litaongezwa. Ilikuwa kitambo nakumbuka Ramadhani watu wakinuizwa tiania baada ya salati ya isha, imamu yasema nawaitu, watu waitikia nawaitu, soma ghadin an ada tikia min yaumin shahri ramadan, tuliimbishwa jamani msiteki hadhihi sana fardhan alayya lillahi ta'ala, kisha mambo mengine waimba mrefu. Tukangoja sasa, tukasikia mpya sasa, imetoka mwaka jana au mwaka juzi, kuwa mpaka kufuturu pia wafundishwa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika wa ala aftartu. Yenyewe haikuthubutu hii dua, yenyewe haikuthubutu. Na pia juu yake watu waimbishwa mpaka katika kufuturu, ilikuwa tufikirie itaishia katika kunuizwa. Sasa ni kufuturu, sijui kinachofuata kingine ni nini, maana hakuna mipaka. Awafuate Qur'an wala sunna ya Mtume SAW kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan. Na hii ni mifano midogo, mifano ni mengi sana katika haya. Na najua mimi mazungumzo haya ya waudhi masufi, si basi muache, wacheni mambo ya bid'a jamani, nyinyi ndio mwaregesha Uislamu nyuma. Wacheni uzushi, rudini katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili turejeshe izza waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliposhikamana na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna nahnu na'khudhu 'anillahi mubasharatan, wa wasema haghulatu sufiyya, sisi tupokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mubashara, yani dini yetu tuipokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولا نأخذ عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سيسي تشفيكك والله سبحانه وتعالى هتنا هاجة نمتوم صلى الله عليه وسلم إبن ونفسه وقو غلاة الصوفية حدثني قلبي عن ربي وسمعه حدثني قلبي عن ربي سبحانه وتعالى آية مدياه. Na ndio utaona mara nyingi wao hata ndoto wanazoziota wao ni dini. Chunga sana hii shubha ambayo masufi wa mara nyingi wapenda kuwapa watu ambao hawajielewi. Ukawaambia kwa nini wafanye kitu fulani? Asema shekhe fulani anamuota mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kadha wa kadha wa kadha. Waonaje ukamuota mtume sallallahu alaihi wasallam unavodai wewe? Akakwambia dhuhuri rak'an tano sasa. Sinne tena. Takujua wambia wa islamu hivyo. Bila shaka wewe ulichokiota ni kitu kingine. Sijui unamuota nani. Kini kuna ndoto zao wao. Wakwambia ndiyo dini waijingia hivyo. Hadhramaut. Kuna mali kwa julikana kama ziyarat Hud. Kuna mantika. Kule Hadhramaut dakhil. Waita Barhut. Alafu kule mbele kuna hiyo ziyara ito ziyarat Hud. Ziyarat Hud ile wasema pale ndio alipozikwa Nabii Allah Hud alayhi salam. Mimi nishakwenda mpaka pale. Uongo mtupu. Hata kwa akili ya kuzaliwa haikubali. Lakini wamepapata vipi sasa? Swali atakaojiulize umepapata vipi? Sababu ziyarat Hud ile wanayoifanya haina miaka hata 200, yani umri wake. Wale mabedui, Badui ambao waishi pale. Mimi napajua sana kwa sababu ni nyumbani, pale karibu na nyumbani. Mabedui jamaa zangu wote huko. Wasema sisi wenyewe hatuijui wala mababu zetu hawajui. Wao wanakuja kutoka Tarim, wasema hapa kuna mtume Hud anzikwa. Kivipi? Wasema ameota al-Habib fulani. Al-Habib akamota Hud yafukuzwa. Yeye na ngamia wake. Wakenda mbio mpaka kafika kwenye majabali ambayo yanaelekea kibla. Na kweli yani majabali kusimama yameelekea kibla. Sasa walipofika pale akaingia katika mwanya wa jabali, ile jabali kafungika ndo akafia pale. Ikikiza sijui kinatokea wapi yani. Sisi tunajua kuwa watu wa Hud waliangamizwa. Sasa sijui walimfukuza vipi. Wa ila adin khawm huda. Sa Allah subhanahu wa ta'ala sema kuwa aliwaangamiza watu wa Hud. Aad aliwatumia rih sarsar wakaangamizwa, si ndio? So wao walikuwa jiona wana nguvu, Allah akawasalitishia upepo wakaangamizwa. Sasa huyo Hud alifukuzwa vipi? Lakini anaota al-Habib fulan, anaota akawaleta mabwana wakatengeza manasik. Kulikuwa na risala mimi nayo, sijui nilipoteza wapi, ningeileta nikaisoma kujua upotofu wa masufi. Yaitwa manasik ziyarat Hud. Tarehe 8 Shaaban. Kama vile jana au leo, mchana wa leo ilikuwa tarehe 8 watu wanza hajj. Sio, yaumu tarwiya. Yadhi l-hijja. Wallahi wa rabbi, wao tarehe 8 ya Shaaban wanza manasik ya ziyarat Hud. Tarehe 9 al-wukuf bi Arafa kesho inshaAllah. Na wao kuli wana al-wukuf. Yao. Simama. Kama Arafa. Tarehe 10 ni yaumu nahar, siku ya Eid. Na wao wana yaumu nahar, na wajana mbuzi wachinja. Na shirki wanazifanya. Kisha kuna ayamu tashriq. Kama vile huku kuna ayamu tashriq. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam walipofundisha haji, na wao wakaeka yao kule. Na watu waenda wakifanya shirkiyat na balawi zote na mbivu. Na wala hakuna sufi yoyote ataniambia chochote, manake nilikuepo mpaka wakifanya mambo yao. Hakuna sufi aweza kunidanganya hapa Mombasa. Mwanzo nyamaza ukizungumza. Ukizungumza ulize yule anazungumza atoka wapi. Sisi tushakwenda tushawaona na macho zile shirki wanazifanya pale. Na khuzabalat na mambo ya kuchekesha kabisa, ukiona uji ucheke uji usikitiki. Eti kuna kisima hivi pale umekiweka, kikishajaa kiyama kitasimama, naambia nitaleta wilbaro mimi hapa, jaze mtanga hapa ndani nione kama kiyama kitasimama. Uongo kubwa. كذابين دجالين والله na wadanganya awamu maskini wafuata na kufanya mambo ukiwaona masakini watu watoka mbali waje kwa miguu mwendo ambao gari latembea masaa matatu manne tuseme kama Mombasa mpaka Malindi mfano watembea kwa miguu kwa sababu wameeka nadhiri kwa ziara Hud na mtu atembea masiku kwa miguu miguu yake kanyaga chini katika jua kali lile la sehemu kama ile ha sufia kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan hao masufi walikuwa hapa taklidi hawa mao asliyina au lai taklidi kama wanaosema Taiwani hawa Taiwani yani kama made in China kuna wale wenyewe vile vituko wanavyovifanya balaa wallahi wafanya mambo ya shirk na kufur nasallallahu alafiyata wassalam yani lau kama tutaendelea kuzungumza haya hatutamaliza hapo ni tuache tushagusa kidogo tuendelee wa inna marrasulu wasema lil awam alladhina ma wasalu ila Allah mtume hii ni ya watu awam tu si katika wale ambao wamefika daraja ya juu ndio maana kuna baadhi ya masufi wamefika daraja hawafanyi tena ibada wako hawafanyi ibada kabisa Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah katika moja wa ashirita aeleza kisa kuna nchi gani sijui aitaja kuwa kuna bwana mmoja amekaa barazani karibu na msikiti watu wapita wakiswali wakiondoa wakirudi yeye haendi kuswali sema akaulizia huyu bwana vipi mbona swali huyo si muislamu akaambia yule muislamu lakini yule wali kwa nini wajua kwa nini amekaa pale yule ana miaka sijui mingapi amswalia mtume tu pale amswalia mtume tu yule amswalia mtume tu hana haja kuswali subhanallah hebu angalia shekhe hizi fuhum za watu wallahu musta'an na wao waitakidi ni wali min al-awliya wali hadha wali min awliya ash-shaytan ma min awliya Allah subhanahu wa ta'ala mtu haswali eti amefika daraja ashapita kisha akajifananisha na al-Khadir kuwa hakufuata sheria ya Musa alayhi salam kwa tayeb lakini Musa alitumlizwa kwa Bani Israil tu Muhammad sallam mtume kwa watu wote na hakuna anayeweza kutoka njia taa mtume Muhammad sallam isipokuwa takufuru wallahu musta'an wa hadha min abtal al-batil wa afdah al-kufr wal iyad billah nae leweka qawluhu aw yunkiru shay'an ay alladhi yunkiru as-sunnah 'umuman wa yaqulu innahu la ya'malu bis-sunnah وإنما يعمل بالقرآن أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن وهذا باطل واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن فهذا القول لا يجوز كنا وينجينه كنوشا سنة عموما yani yeye asema mimi nataka Qur'an peke yake na hili ni pote ambalo linajulikana Qur'aniyun na mpaka leo wapo watu hawa na kuna wengine baadhi ya ahadith ambazo ni sahihi wazikataa wazitendei kazi na wengine wasema sifanyi sikubali hadithi mpaka kwa sharti iwe haita khalifu Qur'an na hii ni batil ni kama kumtuhumu mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa maneno yake ya khalifu Qur'an na hii kauli haijuzu na kuna wengine mpaka ikubaliane na akili yao kama hadha alhalik ايش اسمه turabi tarab Allah wajha ashafariki amekufa alhamdulillah alladhi araha almuslimina minhu yule msudan alikuwa akifanya istihza na sunna za mtume sallama ya ajabu sana kisha iwacheka yocheka aweza kufanya atistiza simama mbele za watu sema ana akbaru min an-nabii sallallahu alaihi wasallam watu wakianza kupiga fujo yani aqsu sinnan kisha yocheka yani mimi umri wangu ushampita mtu mzee yangu kufa na miaka 63 mimi sasa na miaka 70 na ngapi aina huwa al-an yuko wapi na istihzaa alizozifanya sunna Mtume sallam? Akasema siku moja kwa mimi nitaamini tabibu kafiri, simuamini Mtume sallam akiniambia nzi akiingia kwenye kinywaji changu nimdidimize nitoe nino, siwezi kumuamini. Niko tayari kumuamini tabibu kafiri anayesema kuwa na madhara. Nani maneno ameyazungumza? Na mengi na mengi na mengi waliosema watu kama hao. Kwa wako baadhi ya watu, ikiwa hadithi itakhalifu akili yake mbovu kama pipa la taka, eti aikataa hadithi ya Mtume. Ukiona hadithi hailingani na akili yako, ituumu akili yako. Ikiwa si mwenda wazimu wewe, basi una maradhi. Ukiona hadithi ya Mtume sahih na waikataa eti kwa kutumia akili yako, ni moja katika maiti. Ima akili yako si timamu wewe, una wazimu, au una maradhi ya kufuata shahawat na shubuhat, ni mgonjwa. Lakini watu wenye akili timamu na fitra salima hawawezi kabisa kukataa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Waqad ya'muru ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bi ashya'a laysat fil Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati mwingine amrisha mambo ambayo hayako katika Qur'an, utayakataa? Kwa mfano mithlu tahrim al-jam'i bayna al-mar'ati wa 'ammatiha wal mar'ati wa khalatiha, hadha laysa fil Qur'an. Wa haramu wa kumuoa mtoto wa kike na ammati yake, ama mtoto wa kike ukamuoa na khalati yake, ndugu yake mama yake, au pande ule ndugu yake baba yake, haifai. Wal Qur'an fihi an-nahy 'anil jam'i bayna al-ukhtayn, Qur'an imezungumzia kukusanya baina dada wawili, haikuzungumzia hili. Hili amezungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam. War rasul sallallahu alayhi wasallam qala لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إتي أكوا وكيوويلي متوتو أكيكي أكموا بموجة نعمتي أكي أم متوتو أكيكي أكموا بموجة نخالتي أكي نموجة وتمواجة إكيو مموي لبنتي توش وتاكو موي لخالة يتبيري موجة أبواج لكن إكوا كسانيا بموجة وزفان. فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, نواجب كتندي أكازي يالا لسيم متوم صلى الله عليه وسلم. قوله فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول. قائل هذا إما أن يكون من الخوارج وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة. يلي أن يكتا سنة زمتم وسلم نموجة كتكاو, إما نكتك خوارج أو نكتك جهمية نمعتزلة, وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث, أو بيا watatu aweza kuwa ni katika masufi ambao wadai kuwa hawana haja ya kutekeleza na kutendea kazi hadith. Li'annahum wasalu ila Allah wa ya'khudhuna 'ani Allah mubasharatan, sema wa shafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wachukua moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-qiyadu billah. Wa yaquluna antum ta'khudhuna dinakum min mayyitin 'an mayyitin, taquluna hadathana fulan hadathana fulan, au mayyit wa shafariki yao ndio nyinyi mwachukua dini yenu. Wa nahnu na'khudhu 'anil hayy alladhi la yamut, wao wachukua moja kwa moja, hawahitaji mitume, wachukua moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa shida ambayo iliwapata ni kuwa walikuwa wakiadhibu miili yao sana kwa kujiweka na njaa, kuvaa masufi yale, kufanya hivi kufanya vile, wajiadhibu ile miili yao. Wale masufi wale si wale wale tuzungumzie, wale masufi wale walioanzisha ule usufi wao wa bid'a, wale ghulat asufia, maulama wasema walikuwa wakijitesa kiasi cha kuwa mtu akishikwa, wajua ile njaa ikizidi mwisho yuona nini, hali wasaidi yuona vitu ambavyo haviko. Jaribu wewe kukitina njaa kama siku tatu, utakuwa waona vitu wewe si vya kawaida. Kwa sababu gani? Una njaa na kiu. Sasa vile vitu yuviona yeye, yosema yomshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe ni vitu vingine yuwaona pale, ni ile ndaa. Ndio wallahi, haya maneno siyazungumzi mimi, sio neno nasingizia ati. Haya mazungumzo zungumzo na maulama kina Imam Dhahabi na wengineo, kuwa walikuwa wakiona vitu kwa sababu ya ile njaa nyingi na kiu. Na kweli mtu akishikwa na njaa yuanza kuona vitu vitu, amuona zungumza peke yake, ona njaa, njaa imemzidia kikweli kweli. Sasa walikuwa wakijitesa mpaka wakione vitu, ye aona ameonana malaika, aona amemwona Allah subhanahu wa ta'ala, al-iyad ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Kwa hivyo yale wanaofanyiwa, yale wanaoyaona katika akili zao, wakiambiwa sasa yule mtu yomuona, na hakuna mtu, kisha yazungumzana, sasa mwambie fanye hivi fanye hivi fanye hivi, kumbe ni yeye mwenyewe nafsi yake ndio jizungumzie. Kisha kishapata chakula, chakula vizuri ile na nini, asema mimi ninaona ninaambiwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha, lakini si kweli. Hivi ndivyo wanavyojengea wale wa mwanzo ile dini yao, walikuwa namna hiyo, jua yawapata, na walikuwa kijiadhibu nafsi zao. Dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa wama ja'ala alaykum fi dini min haraj. Ingawa hawa masufi wale wako tofauti, wako kinyume na vile walivyokuwa wale wa mwanzo. Wale mwanzo walikuwa kijieka na ndaa, wakipata tabu wakikaa kando kando, na wakishafika daraja ya juu hawaogi, wanuka, kama ni rasta yuweka rasta hivi, hachani nywele. Wale waitwa mawali, na ndio kaona sufi akimwona mwenda wazimu wa mutawali, hata kama alivuta bangi mpaka kichwa kikaruka, amutawali, sema yule ni wali. Hili jambo kama ulijui ulifahamu. Majanin kwao waita mawali. Ndio maana Al-Jufri alikuwa akisema kuwa, na hii iko katika sharita amezungumza kuwa, Uwais Al-Gharani rahmatullahi alayhi katika tabi'in asema alikuwa akilala kwenye maji ya taka. Hebu Jufri lala siku moja, lala siku moja tu, wewe kama Uwais Al-Gharani, kama mkweli wewe, hawezi kulala kwenye maji ya taka, muongo tu. Na wamsingizie yule bwana, wala hakuwepo katika hali. Allahu musta'an. Hapo Sheikh Al-Fauzan ataja baadhi ya vituko vyao, sema nahnu na'khudhu 'anil hayy alladhi la yamut, akadha yaqulun qawluhu wa la yut'anu 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa la 'ala ashabihi radiyallahu 'anhum, la yut'anu 'ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li annahu ma'sumun min Allahi jalla wa 'ala, hatiwi dosari mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ni ma'sum, amehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na makosa. فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يظلم ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. يلي أنا يمتهم متوم صلى الله عليه وسلم أتكو متوم صلى الله عليه وسلم أزنغمزك ومتمني ونفسياك أما كم زنغمز متوم صلى الله عليه وسلم يظلوم أو يزنغمز كذا هو أتكو أم كفور والعياذ بالله. وكذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم, كذلك يلي أنا يوتي دسالنا كواتوسم صحابة ومتوم رضي الله عنهم أجمعين, لأن الله رضي عنهم ومدحهم, الله أمي ورذينا كوسيف, والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم وهم خير القرون. نمتوم صلى الله عليه وسلم بي أمي ورذينا صحابة واكي akawasifu, bali karni walioishi masahaba haitatokea mfano wake. Qala sallallahu alayhi wasallam, khayrukum qarni au khayrun nasi qarni. Wa qala alayhi salatu wasallam, la tasubbu ashabi. Hapa kuna shubha ambayo mashia waitumia, ngoja niwape jawabu lake kisha mtasimamia hapa. Mashia wasema hii hadithi yasema la tasubbu ashabi, haya maneno alikuwa amwambia nani? Msiwatusi masahaba wangu. Kuna sahaba amekosana na sahaba mwingine katika masahaba wa karibu mtume sallam, akram siddiq radhiyallahu anhu warda, au tesi ilitokea baina ya sahaba na mwingine, akamwambia mtume sallam, la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. Je, yule aliyemtusi huyu alikuwa pia msahaba? Kama msahaba, mbona mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia la tasubbu ashabi? Haya, mshia washakwambia. Jiona amesema la maana, mtoa shubha kubwa. Ajiona amelipua bomu kubwa, kumbe baruti. Hebu niwaulize swali. Ikiwa baba ana watoto kama kumi hivi, mmoja ni mdogo kabisa katika wote, lile baba kubwa likamuonea yule mdogo, yule baba akasema msimpige mwanangu, nyinyi kimpiga mwanangu wewe utanitambua, maana yake yule mkubwa mwana haramu. Jibu samahani kutumia lugha hii, lakini ndio yaelewe yule mshia. je maana yake yule mkubwa si mtoto wake wa halali? La, bado ni mtoto wake. Lakini aweza yule baba kusema usimpigie mwanangu huyo kwa sababu ni mdogo, sio? Kina wote ni watoto wake. Na hivyo ndivyo alivyofanya Mtume sasa. La tasubbu ashabi, na yule pia sahaba wake. Na hili jambo latokea hata kwa akili timamu pia. Kisha akasema Mtume sallam, fa walladhi nafsi biyad, na nyinyi pia mashia msiwatusi masahaba wangu. Mtume sallam awaambia msiwatusi masahaba wangu. Kwa nini mwatukane masahaba Mtume sallam? Wamewafanya nini jamani? Kuna mashamba wamewadhulumu? Ama kuna mali wamewaibia? Hamkukutana na wao, hamkuwaona masahaba Mtume sallam? Kwa nini mwatusi watu ambao hawana ugomvi wowote na nyinyi? Hawakuwafanya chochote. Yani wewe uzaliwe karne nyingi baadaye kisha watusi watu ambao baina yako na wao kuna karne elfu, na kwa faida gani? Wajitia kwenye dhimma za ajabu, kwenye kufuru wal iyadhu billah. Alhasil takuja kuwazungumzia masahaba Mtume sallam kama alivyoeleza Sheikh Al-Fuzana hapa na katika hizi ayat alizozitaja. Wallahu almusta'an biidhnillah. Hii faqra tumalizia katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.